aż 30 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9, jest 7 maja, wtorek, tu Trójka, Michał Matus, kłaniam się, zapraszam. Serwis przygotowała Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Urządzenia mogące służyć do podsłuchu znalazły służby w Katowicach w sali obrad rządu. Szef BBN-u mówi w Trójce, że należy przywrócić kontrolę i ochronę kontrwywiadowczą sędziów. To ważna chwila dla ponad 300 tysięcy młodych ludzi i ich rodzin. Rozpoczyna się matura z języka polskiego. Podsłuch w Katowicach. Służba Ochrony Państwa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryła i zdemontowała urządzenia mogące służyć do podsłuchu w sali, gdzie ma się odbyć posiedzenie rządu. Służby badają sprawę. Rada Ministrów zbiera się w Katowicach ze względu na Europejski Kongres Gospodarczy. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą premier Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej. Rada Ministrów zajmie się m.in. przepisami dotyczącymi wprowadzenia bonu energetycznego. Projekt ustawy o bonie energetycznym przedłuża obowiązywanie zamrożonych cen energii na drugą połowę tego roku. Maksymalny pułap cenowy ma wynieść 500 zł za megawattogodzinę dla gospodarstw domowych oraz 693 zł dla jednostek samorządu, podmiotów użyteczności publicznej oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ustawa zakłada wypłacenie jednorazowo gospodarstwom domowym o określonych dochodach od 300 do 1200 zł. Świadczenie przeznaczone jest dla osób, których dochody w ubiegłym roku nie przekroczyły 2,5 tysiąca złotych na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Ministrowie zajmą się także projektem prawa o komunikacji elektronicznej. Nowe przepisy mają między innymi zachęcać do inwestowania w szybkie sieci szerokopasmowe. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zdrada i sprawa bez precedensu o potencjalnie potężnych skutkach. Tak szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego nazywa zachowanie sędziego Tomasza Szmyta, który poprosił o azyl na Białorusi. Jacek Siewiera w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce mówił, że niezbędne jest przywrócenie kontroli osób piastujących urzędy sędziowskie. To jest konieczne, by przywrócić kontrolę i ochronę kontrwywiadowczą, również w obszarze sądownictwa. Ta kontrola kontrwywiadowcza obejmująca m.in. postępowania sprawdzające nie obowiązuje od 2000 roku i w dzisiejszej sytuacji nie broni się w żaden sposób. Prokuratura i ABW wszczęły postępowanie w sprawie szpiegostwa wobec sędziego Tomasza Szmyta. Właśnie teraz maturzyści poznają tematy wypracowań. Punktualnie o 9:00 rozpoczął się egzamin dojrzałości. Na początek język polski. Przed warszawskim liceum imienia Klementyny Hoffmanowej jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, czy maturzyści mają swoje typy, jeśli chodzi o tematy wypracowań? No jak każdego roku maturzyści rzeczywiście starają się przewidzieć, z jakimi lekturami będą musieli się zmierzyć w trakcie egzaminu. Przypomnę, że w ostatnich latach były to m.in. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, Pan Tadeusz Adama Mickiewicza czy Lalka Bolesława Prusa. W tym roku zdający egzamin w nowej formule mogą wykazać się większą dowolnością. Sami muszą dopasować lektury do podanego zagadnienia. Ale maturzyści z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie wiedzą, o czym chcieliby dzisiaj pisać. Trochę nie mam pomysłu, co może być w tym roku. Raczej możliwe, że wrócą z powrotem do lalki. Myślę, że będzie romantyzm, niestety, chociaż bardzo bym nie chciała romantyzmu, ale chciałabym lalkę. Fajnie jest znać te wszystkie lektury, żeby się do nich odwoływać, bo zawsze można coś ciekawszego napisać. Osobiście powiedziałbym, że na pewno będą dziady i może być przedwiośnie. Mam nadzieję, że coś z XX wieku będzie. A właśnie w tym momencie komisje egzaminacyjne w całym kraju rozpoczęły rozdawanie arkuszy z zadaniami. Matura z języka polskiego potrwa 240 minut. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Piosenki stworzone przez Jacka Zielińskiego i zespół Skaldowie znają całe pokolenia. Zmarłego artystę wspominał na antenie Trójki Piotr Metz, który, jak powiedział, wychował się na muzyce zespołu, a ich prób słuchał przez otwarte okno. Oni wystawali jak Mount Everest ponad to, co było wokół. Oczywiście nie deprecjonując twórczości innych zespołów, ale porównajmy po latach, że śpiewasz te piosenki, wątpię, żebyś zaśpiewał coś z repertuaru przy całym szacunku Trubadurów albo paru innych zespołów. Ponieważ tak jak w przypadku wielkich, takich jak, nie wiem, no, Abba, Beatlesi, piosenka to jest podstawa. Jacek Zieliński zmarł wczoraj, miał 77 lat. W Moskwie dziś zaprzysiężenie Władimira Putina. To jego piąta kadencja na stanowisku prezydenta. Unia Europejska podzielona, bo nie wszystkie kraje wspólnoty zbojkotują ceremonię. Na inauguracji kolejnej kadencji Putina nie pojawi się ambasador Unii Europejskiej w Moskwie. Te informacje przekazał mi rzecznik komisji Peter Stano. Nie będzie też nikogo z Polski, o czym informował wczoraj szef MSZ-u Radosław Sikorski. Udział w ceremonii zaprzysiężenia Putina, który jest objęty unijnymi sankcjami i ścigany listem gończym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, jest, wydawałoby się, wątpliwy, ale nie dla wszystkich w Unii. To prawda, że zabraknie przedstawicieli około 20 unijnych krajów, ale mają się pojawić ambasadorowie Francji, Węgier i Słowacji. Niewykluczony jest udział przedstawicieli Grecji, Malty i Cypru. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 9:05, sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek kopana i tym razem ta z salonów. Dziś pierwszy z rewanżowych meczów półfinałowych w Lidze Mistrzów. Paris Saint-Germain zagra przed własną publicznością z Borussią Dortmund. Na Signal Iduna Park było po jeden, więc gospodarze ze swoim potencjałem ofensywnym w postaci Kyliana Mbappé czy Ousmana Dembele raczej przycisnął od pierwszego gwizdka sędziego. Jak sobie z tym radzić, mówi stoper BVB Mats Hummels. W takich meczach chodzi o to, żeby w defensywie grało się łatwiej, to wtedy cała drużyna musi być zaangażowana w grę. Gdy pomocnicy wywierają presję na rywalach, wtedy oni nie rozgrywają piłki z pełną swobodą i gra w obronie funkcjonuje właściwie. Stwierdził Mats Hummels. Początek meczu na Parc des Princes o 21:00. W kraju wczorajszego wieczora Pogoń w Szczecinie 1-0 pokonała Puszczę Niepołomice w ostatnim spotkaniu kolejki numer 31 w PKO Ekstraklasie. Gospodarze dzięki wygranej awansowali na czwarte miejsce w tabeli i choć trochę wyciszyli rozgoryczonych porażką w finale Pucharu Polski z Wisłą Kraków swoich kibiców, Puszcza tymczasem swoim przysporzyła zmartwień. Jest tylko punkt nad strefą spadkową. Nie zmieniamy dyscypliny. Nasze młode piłkarki z kadry U17 świetnie rozpoczęły Mistrzostwa Europy. Dość zaskakująco 1-0 pokonały Belgijki. Przed nimi jeszcze mecze z Hiszpankami i Portugalkami. Do półfinałów awansują dwie najlepsze drużyny z tej grupy, z drugiej zresztą także. Teraz snooker, o którym mówimy rzadziej od kiedy w naszej redakcji nie ma Moniki Sułkowskiej. Kyren Wilson wywalczył tytuł mistrza świata. W finale w Crucible Theatre w Sheffield pokonał Woliczyka Jacka Jonesa 18-14. Tak sylwetkę nowego czempiona charakteryzuje snookerzysta i komentator tej dyscypliny w Eurosporcie Przemysław Kruk. Przede wszystkim tutaj jest, myślę, wielki hołd pracy wykonanej przez tego zawodnika na przestrzeni lat. To nie chodzi o przygotowanie się do jednej imprezy, ale rzeczywiście regularnie, bardzo rzetelnie wykonywana praca, zmiany w technikach, dojrzałość narastająca w wyborach uderzeń, w wymiarze taktycznym. Widać, że on cały czas się rozwija. Na zakończenie zaglądamy pod siatkę. Włoch Gianpaolo Medei nie jest już trenerem AS KRS-owi Rzeszów. Na Podkarpaciu spędził 2 ostatnie sezony, wywalczył brązowy medal Mistrzostw Polski i Puchar CEF. Postanowił jednak wrócić na stare śmieci i znów poprowadzi Cucine, Lube czy Vitanova we włoskiej ekstraklasie. Plotkuje się, że na Podpromiu zastąpi go dobrze znany kibicom dyscypliny Fin Tuomas Samelvuo, do niedawna z sukcesami pracujący z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zaglądam na mapy pogodowe i widzę, że dzisiaj na północy będzie chłodno. 10 stopni nad samym morzem, 12 nieco cieplej już w samym Gdańsku. W centrum Polski dzisiaj około 17 stopni Celsjusza. Najgoręcej będzie na południu, tam nawet 20 stopni w okolicach Krakowa. Jeśli chodzi o chmury, będzie ich dzisiaj trochę na niebie, ale bez przesady. Dolny Śląsk, tam tych chmur będzie najwięcej i może z nich odrobinę popadać. Podobnie w Tatrach, tam także możliwe są dzisiaj burze. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:09, czas pędzi, kłaniamy się w składzie Monika Suszek, Michał Jakubik i Michał Matus. Do 12:00 dziś w Trójce porozmawiamy o tym, jak wydłużyć sobie życie, o tym też, jak można mnie skrócić nagrzewająca się planeta, na której wyjątkowo mocno temperatura rośnie w miastach. Można sobie z tymi betonowymi wyspami ciepło jakoś radzić, schładzać się na przeróżne sposoby. I tu zaskoczenia nie ma, o tym też będziemy mówić. Na tapecie dziś też brakująca planeta Układu Słonecznego, której nikt nie dojrzał, ale jej istnienie potwierdzają obliczenia. Poza tym pszczoły i ich zwyczaje, sztuczna inteligencja diagnozująca choroby torfowisk i kojące czytanie na głos. Zarówno jako przedmiot dyskusji i działanie na antenie. Zapowiada się naprawdę dobry dzień. I takiego dobrego dnia do 12. Posłuchają Państwo w Trójce. Dobrego dnia. Dosyć miał. Nareszcie będzie mało. rośnie kilka pal. Przejeżdżam po mieście, przez park mnie goni stado mał. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, będzie maj, zawsze maj, zawsze maj. Spokój plaż, zielnie pan, ciepły wiatr, wolny czas, tańce las, szumy fał, słońca da, pochłonie nas. Ta fala gorąca wywraca wszystko i zostawia nas z nadzieją na więcej, z nadzieją, że się będzie dziać. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, będzie maj, zawsze maj, zawsze maj. Spokój plaż, cienie pal, Piąta 16, tu program trzeci Polskiego Radia. Już się wakacyjnie zrobiło, mimo że to był maj i król słońce, a jak się tak odrobinę cieplej robi, to w niebo zawsze miło się spogląda. Można patrzeć na gwiazdy, ale można też patrzeć w czarną pustkę pomiędzy nimi, która wcale taka pusta być nie musi. Mogą być tam obiekty niewidzialne, z ziemi przynajmniej, gołym okiem, a czasem i okiem uzbrojonym. O podobnym obiekcie dyskutowano już kilka tysięcy lat temu w starożytnej Mezopotamii, choć do niedawna był raczej przedmiotem badań czy spekulacji bardziej astrologów niż astronomów, ale obecne obliczenia wskazują, że w Układzie Słonecznym może być jeszcze jedna planeta. I tu wcale nie chodzi o zdegradowanego do roli planety karbowatej Plutona. Dlaczego więc dotąd jej nie odkryliśmy? Przemysław Lis. Układ Słoneczny, mogłoby się wydawać tak dobrze zbadany przez ludzkość, może jednak skrywać jeszcze nie jedną tajemnicę. To między innymi zagadka istnienia tajemniczej dziewiątej planety, o której debatowali już starożytni astronomowie. W tej sprawie na razie mamy poszlaki, brakuje jednak konkretnych dowodów. Za Neptunem jest całe mnóstwo niedużych ciał, które krążą sobie wokół Słońca, to tak zwany pas Kuipera. Szczegóły tłumaczy Jerzy Rafalski z planetarium w Toruniu. Nieduże lodowo-skalne okruchy, a jest ich naprawdę bardzo dużo. No i naukowcy już dobrych parę lat temu przyjrzeli się orbitom niektórych z nich. Okazuje się, że część z tych asteroid krąży wokół Słońca po dosyć dziwnej orbicie. No same by się tak nie ustawiły, ktoś kiedyś powiedział. W takim razie coś musiało poprzestawiać orbity tych ciał niebieskich. Tam bardzo daleko za Neptunem. Co? Coś dużego. Jak to możliwe, że jako ludzkość obserwujemy odległe galaktyki oraz szukamy z sukcesami zresztą egzoplanet, a mamy problem z udokumentowaniem obecności czegoś dużego na naszym własnym kosmicznym podwórku? Mamy wielkie teleskopy, oczywiście szukaliśmy wielkiej planety, która mogłaby tam namieszać w tamtejszych okruchach i jeszcze niczego nie znaleźliśmy. No właśnie, ale ścieżki, czyli orbity tych okruchów krążących za Neptunem wskazują, że one krążą nie do końca przypadkowo. Stąd właśnie ta hipoteza, że niewykluczone, że jest ogromna planeta, która krąży gdzieś tam daleko na obrzeżach Układu Słonecznego. Europejskiego. Jak duża? Szacunki mówią może 10 razy większa od Ziemi, może nie tyle większa, ile bardziej masywna od Ziemi. Powiedzmy taki Uran, taki Neptun. Domysłów nie brakuje. Problemem jest jednak to, że tajemnicza dziewiąta planeta cały czas nam się wymyka. Badamy także wszechświat w podczerwieni, czyli szukamy obiektów, które emitują ciepło, a więc nawet jeżeli jest jakaś planeta nieznacznie nagrzana, ale dosyć duża, powinniśmy zobaczyć ją. Nawet jeżeli ona jest czarna, nawet jeżeli ona jest bardzo ciemna, powinniśmy zobaczyć przynajmniej ślad ciepła tej planety, a cały czas, no właśnie, nie widzimy. Tak więc naukowcy nie wykluczają istnienie dużej planety, ale cały czas jeszcze nie odkryliśmy tego dużego ciała. Za ostatnie opublikowane badania w tej sprawie odpowiadają naukowcy z Japonii. Według nich za zamieszanie w Układzie Słonecznym może odpowiadać hipotetyczna planeta skalista o masie od około 1,5 do około 3 mas Ziemi. Jej robocza nazwa to, ze względu na lokalizację anomalii, planeta pasa Kuipera. Miło wieczorem usiąść i popatrzeć w niebo, w czarną pustkę, szukając takiej planety, przynajmniej w swojej wyobraźni. Chociaż właściwie można by usiąść i teraz, skoro i tak nocą jej nie dojrzymy. Można o tej planecie pomyśleć, słuchając Familiar Feelings. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Never doubted it. What's for you will not pass you by. Thing can come close to this familiar feeling. We say it all without. Trójka. Nowy program w Trójce. Przyjemność po mojej stronie. Przy mikrofonie Monika Bożym. Znana wokalistka, ale też dyplomowana psychoseksuolożka. To będą rozmowy o ciele, relacjach, seksualności i poszukiwaniu przyjemności w życiu. Jak ja mam jakiś taki stan pełni i pogodzenia ze sobą, to ja mogę dużo więcej dać. I swoim partnerom, i swoim przyjaciółkom. I słuchaczom, i słuchaczkom Trójki. Na pierwsze spotkanie zapraszamy już dziś po 23. Przyjemność po mojej stronie. Dostępna na naszej antenie, stronie internetowej i w podcastach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Ekspres ciśnieniowy Melitta Barista T-Smart. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3899. Teraz za 2999 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tak, to był maj 2004. Weszliśmy do Unii Europejskiej. Nasze wspólne osiągnięcie. Duma. Równość i otwarcie na świat. Bezpieczeństwo i stabilność. Nowoczesność i rozwój. Czasem nie jest łatwo, ale razem możemy więcej. Dobrze, że jesteśmy razem. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Kochanie, czas na misję? Dla każdego coś taniego. W Carrefourze czekają na Ciebie nowe, niskie ceny nawet 3000 produktów. Wybieraj i nie przepłacaj. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Widziałeś, Marian, jaki Nowakowie mają duży telewizor? Barbara, w Media Expert są przeceny XXL. To możemy sobie taki telewizor kupić. Nawet większy i to taniej. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna i jej gość. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry. Za chwilę minie rok, od kiedy w Polsce można powoływać do życia i rejestrować fundacje rodzinne. Fundacja to w uproszczeniu sposób na zachowanie majątku rodzinnych biznesów. O tę regulację zabiegali sami przedsiębiorcy i to do nich skierowane są te przepisy. Czy w takim razie fundacje rodzinne przyjęły się w naszym kraju? Jaki ten bilans po roku mamy? Na ile rozmawiałem z ekspertami, którzy pomagają przedsiębiorcom w zakładaniu takich fundacji, widać, że tak naprawdę jeszcze tej świadomości nie ma tak do końca. Chodzi o to, że wszyscy wiedzą, że jest coś takiego jak fundacja, że to jest dobry sposób na właśnie na zachowanie niepodzielonego majątku firmowego, nawet w sytuacjach, kiedy dzieci, spadkobiercy nie bardzo czują tę miętę do zarządzania biznesem, no ale coś chcą z tego mieć, wtedy się ustanawia zarządcę. Ale to może służyć nie tylko do takiej sukcesji. To może być stosowane także i do działania już teraz, aby no, na przykład wypłacać stypendium dzieciom, zabezpieczyć koszty leczenia dla członków rodziny, którzy tego potrzebują. Do tego prowadzą dane statystyczne, które pokazują, że większość fundatorów to nie są emeryci biznesowi, którzy kiedyś tam w latach 90. założyli firmę, a teraz już się zbliżają do odpoczynku. Nie, nie, nie. To są 40- i 50-latkowie. Prawie połowa ich. I to są fundacje, które mają już teraz działać, już teraz dawać korzyści. Kilkaset mamy ich w sumie 800, w skali kraju. Ponad 800, a następny 1000, z tego co wiem, to czeka na rejestrację. I prawdopodobnie będą dalej rejestrowane. Przypomnijmy jeszcze, jakby ta podstawowa idea związana z samą sukcesją jest taka, że no dzisiejsze przepisy o tak zwanym zachowku oznaczają, że no tak czy inaczej członkom rodziny coś się należy z dziedziczonego majątku. To niestety może prowadzić do podziału tej firmy, rozprzedania jej, krótko mówiąc. A tego właśnie by wielu fundatorów, założycieli tych firm nie chciało. Najwięcej fundacji rodzinnych mamy w województwie mazowieckim i śląskim i to jest też trochę zaskakujące, że nie tworzą ich właśnie przedsiębiorcy w wieku emerytalnym, przechodzący na emeryturę, bo właśnie fundacja rodzinna miała być taką receptą na te problemy z sukcesją w firmach rodzinnych. No tak jak właśnie mówiłem, pewnie oczywiście w wielu przypadkach tak jest. Zresztą tam najstarszy fundator to ma ponad 80 lat, z tego co wiem. Ale są też i znacznie młodsi. To jest dopiero upowszechniające się narzędzie. I ja myślę, że jeżeli trzeba odczekać parę lat, bo to jest tak naprawdę obliczone na wieloletnie działanie. To jest narzędzie obliczone na wieloletnie działanie. I dopiero po paru latach będzie można ocenić, na ile dobrze to działa. A podstawowy cel to jest przecież zachowanie tego naszego rodzimego kapitału firm rodzinnych, wypracowanego przez ostatnie 30 parę lat. Oby to się udało. Dodajmy jeszcze, że działalność fundacji rodzinnej jest zwolniona z podatku. To też jest ważna rzecz i też no, eksperci patrzą, czy przypadkiem nie dochodzi tutaj do omijania jednak prawa przy... No są sygnały, że tu już to jest czasem sprawach. Traktowane jako metoda do nadużywania. Choć z drugiej strony jakby zakres dopuszczalnej działalności takiej fundacji nie jest za duży. To może być to na przykład tam wynajem pomieszczeń. No, to nie jest taki bardzo elastyczny wehikuł, jak to się modnie mówi. Czyli fundację jeszcze będziemy dalej obserwować. A skarbówka i tak przyjdzie i sprawdzi. Na razie nie obserwujemy jeszcze zbyt wielu kontroli tam, ale to są narzędzia są. Jak inspektorzy skarbowi będą chcieli, to sprawdzą tę czy ową fundację. Dobrze, że jesteśmy już przy tematach podatkowych, bo oddala się obiecana podwyżka kwoty wolnej od podatku. W wieloletnim planie finansowym rządu nie ma wzmianki o tej właśnie sprawie, o zwiększeniu kwoty wolnej w PIT z 30 do 60 tysięcy złotych. Dzisiaj o tym pisze dziennik Gazeta Prawna, czyli trochę konkurencja, ale temat jest ciekawy, bo w strategii właśnie mamy wydatki na świadczenie 800+, na 14 emerytury, czy także na podwyżki dla nauczycieli i resztę sfery budżetowej, no ale właśnie zwiększenia kwoty wolnej w PIT brak, czyli... O tym mówił już premier i to jasno i wyraziście. Żyjemy w czasach przedwojennych, a zatem trzeba się liczyć ze zwiększonymi wydatkami na zbrojenia, krótko mówiąc, na bezpieczeństwo. No, nie wiem, czy premier jako lider partii opozycyjnej jeszcze nie wiedział, że tak będzie przed wyborami, niestety. No, ale tak, każdą obietnicę socjalną można spełniać, jeżeli są w budżecie pieniądze. Ten budżet można zapełniać na różne sposoby. Wcale bym się nie zdziwił, jeżeli w najbliższych miesiącach i latach dowiemy się o nowych sposobach opodatkowania, na przykład paliw. Bo zresztą, jak już też pisaliśmy u nas w Rzeczpospolitej kilka tygodni temu, nowe wymogi ekologiczne prawdopodobnie skłonią rząd do nałożenia jeszcze jednego podatku na paliwa płynne i na węgiel. Trochę podobnego do tego, co jest dzisiaj nazywane systemem handlu emisjami. Jest tam taka opcja w dyrektywie unijnej, albo wprowadzamy coś takiego jak dla fabryk handlujących tymi uprawnieniami, albo po prostu będzie nowy podatek. To będzie oznaczało pewnie, że paliwo no, nie będzie po 7 zł jak dzisiaj, ale może 9 albo więcej. Może to jest to w ten sposób. Bo podatków takich jak dochodowe prawdopodobnie nie będzie się podwyższało, a pewnie bardziej te od towarów. Money.pl z kolei informuje o rewolucji Dumańskiego w PIT, a tutaj chodzi o finansowanie samorządów. Minister finansów Andrzej Domański, stąd nazwa rewolucja Domańskiego, pracuje nad tym, żeby samorządy dostawały określony udział w dochodzie, jaki wypracowują mieszkańcy, a nie tak jak dzisiaj w pobieranych podatkach. To była dobra zmiana? To jest bardzo ciekawa koncepcja i mam nadzieję, że rząd ją wreszcie jakoś szerzej ujawni. Ja sam jako dziennikarz też się domagałem od biura prasowego więcej informacji. Mam nadzieję, że dostanę. Coś tam trwają prace jakieś. Trwają także prace nad reformą podatku od nieruchomości. Bo tak przypomnijmy, to o czym przed chwilą tu pani redaktor wspomniała, to jest ta dotacja z budżetu centralnego. Ale samorządy mają też własne dochody z podatków lokalnych, na przykład z podatku od nieruchomości. Ten częściowo, w tej części od biznesu, został uznany za niekonstytucyjny i trwają prace nad nowymi przepisami. No i tutaj wprawdzie chyba wielkiej rewolucji nie będzie, bo to dość szybko trzeba będzie te przepisy wprowadzić, ale już się mówi coraz głośniej, że przynajmniej w tej części dotyczącej biznesu można się zastanowić nad tym, czy ten podatek nie powinien być od wartości budynków i budowli. Bo być może nawet i biznes by chętniej zapłacił coś o określonej stawce, żeby miał jasność, a nie tak jak dzisiaj, że jest bardzo wiele sporów, zwłaszcza o te nieszczęsne budowle. Czyli uzdrowienie tych podatków lokalnych, tak żeby one rzeczywiście przynosiły pieniądze samorządom, to powinien być priorytet niestety dla ministra finansów. I na koniec ponownie zaglądamy do Rzeczpospolitej, bo tam o cenach kawy. Kilogram kawy Robusta w miesiąc podrożał o 17%, w rok o 66%. Ceny kawy w tym roku biją 40-letnie rekordy, a kawa, jak się okazuje, jest kupowana przez każde gospodarstwo domowe praktycznie w Polsce, więc dotyczy ta informacja no wszystkich, a nie jest najlepsza. Na każdą filiżankę kawy, którą wypijamy, to pracuje ładnych parę tysięcy ludzi tak naprawdę, poczynając od tych plantatorów gdzieś tam w Afryce czy Brazylii, kończąc na pracownika sklepu spożywczego, który nam to dostarcza, albo i kurierach, którzy przywożą. I po drodze jest dość duży łańcuch obróbki, dostaw i tak dalej. Po drodze zużywa się dużo energii, czy to paliwa od dostarczania tego, czy energii elektrycznej, tam wszędzie, gdzie się wypala tę kawę i tak dalej w największym skrócie. I stąd się, krótko mówiąc, biorą te koszty. No, w przypadku kawy no, nie wyhodujemy jej w ogródku tutaj w Polsce, zwłaszcza, że wciąż klimat, no, chociaż ocieplający się, to jest jeszcze jednak dość surowy u nas. I tak właśnie widać, że sytuacja polityczna na świecie, która spowodowała wysokie koszty energii i na tę naszą codzienną filiżankę kawy też się przekłada. Trzeba o tym pamiętać. Na każdą filiżankę kawy pracuje wiele tysięcy ludzi w różnych krajach, pod różnymi szerokościami geograficznymi. Pamiętajmy o tym, pijąc dzisiaj chociażby, prawda, kawę za chwilę. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Pora na kawę, idealna, 9:40, tu Trójka i audycja Dobrego Dnia. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh.

Za 13 minut będzie godzina 10. Tu program trzeci Polskiego Radia. Ostatnio przy moim oknie, przy takich dziurkach, które służą, zdaje się, że do odprowadzania wilgoci, pojawiły się jakieś dziwne owady. Przypominały pszczoły, ale wyglądały nieco inaczej. Były zdecydowanie bardziej rudawe. Poszukałem trochę w sieci i okazało się, że są to pszczoły samotnice i wcale nie zakładają tam jakiegoś wielkiego gniazda dla całego roju, ale mały domek dla pojedynczych pszczół. Okazuje się, że tych gatunków pszczół na świecie istnieje ponad 20 tysięcy. Powstało również wiele publikacji o tych zwierzętach. Jednym z popularyzatorów i badaczy pszczół w Polsce jest Piotr Smakulski, pszczelarz z Pakosławia w Wielkopolsce. Jest również autorem dwóch książek o tych niezwykłych owadach, o czym opowiada w rozmowie z naszym reporterem Jackiem Marciniakiem. Napisałem książki dedykowane dla dzieci. Jedna z nich w imieniu pszczół jest po to, żeby pokazać dzieciom, że mamy różne gatunki pszczół. Przecież pszczoła miodna to tylko jeden z nich. To jest taka hollywoodzka gwiazda. Przecież są jeszcze gwiazdy desek teatru, desek teatrzyków szkolnych, które po prostu nie dają miodu, więc są mniej popularne, a są równie ważne. Natomiast druga książka to książka o tytule Misja pszczoła, która jest po to, żeby pokazać, jak pomagać pszczołom. I ona jest ilustrowana dlatego, żeby jak najmłodszy czytelnik już umiał ją zrozumieć, zobaczyć, że także dziecko ma wpływ na to, jak można pomagać pszczołom. Dlatego adresował pan te książki do dzieci. Do dzieci, do rodziców, którzy czują taką odpowiedzialność za to, żeby edukować dzieci w zakresie ekologii, wpływu na najważniejszego owada na świecie. Ale zaczął pan również wydawać książki poświęcone pszczołom. Tłumaczymy książki zagraniczne. W ubiegłym roku była to Mowa pszczół. Książka, która burzy nasz światopogląd na temat tego, jak komunikują się pszczoły. Do tej pory sądziliśmy, że o kwiatach pszczoły dowiadują się z tańca zwiadowczyni. Natomiast okazuje się, że to tylko półprawda. Jak jest naprawdę? Zapraszam do książki. A ta pierwsza książka to? Fenomen pszczół miodnych, która opowiada o tym, że rodzina pszczela tworzy superorganizm, który jest podobny do ssaka i pokazuje szereg podobieństw. Te podobieństwa mówią o tym, że pszczoły utrzymują temperaturę podobną do ssaka, czyli około 35,5 stopnia. I pszczoły utrzymują tę temperaturę dlatego, żeby potomstwo, które ma się urodzić, wygryźć, było bezpieczne. Czyli tak samo jak w brzuchu mamy, cały czas opiekujemy się tym potomstwem. To potomstwo później jest karmione mlekiem, tak samo jak karmione są larwy pszczół. W planach wydawniczych w tym roku kolejne tytuły. Jeden z nich to będzie książka, która jest bestsellerem na całym świecie, to książka Toma Seeley, Life of Bees, w której Tom Seeley pokazuje, jak żyją pszczoły dzikie i co my, ludzie, możemy zrobić, żeby pszczoły, które są w ulach, mogły sobie poradzić bez jakichś zabiegów, bez większej ingerencji człowieka, bo nie jest tajemnicą, że pszczoły mają się coraz trudniej. Kolejne książki to książki Jurgena Tautza, którego już wydawaliśmy, który jest uwielbiany przez czytelników, ponieważ umie przenieść wiedzę naukową na taki potoczny język. I będzie też książka o udanych modelach ewolucji, również Jurgena Tautza, oraz książka, która ma niesamowite zdjęcia. Zdjęcia zrobione przez wybitnego fotografa. Przyznam, że to jest najpiękniejsza książka, jaką kiedykolwiek widziałem o pszczołach. Skąd ten pomysł na wydawanie książek o pszczołach? To jedna z form edukacji osób, które mają mały dostęp do wiedzy o pszczołach, ponieważ w Polsce wydawane są książki poradnikowe, natomiast nie ma książek, które są o życiu pszczół, o tym jak żyją. Ja uważam, że jeśli je dobrze zrozumiemy, to będziemy potrzebowali mniej wiedzy praktycznej, takiej poradnikowej, bo sami po prostu intuicyjnie będziemy robić niektóre działania. Poza tym to też taka zachęta dla tych osób, które te pszczoły mijają, a nie wiedzą o nich na tyle, żeby się w to kręcić, żeby się tak zainteresować tymi niezwykłymi stworzeniami. To są książki dla osób, które nie muszą mieć pszczół, żeby je czytać z przyjemnością. Podczas tłumaczenia tych książek kładziemy bardzo duży nacisk na to, żeby były łatwe do czytania dla osób, które nie znają terminologii takiej pszczelarskiej, popularno-naukowym. Ja swoją pierwszą książkę, którą przeczytałem, to właśnie był Fenomen pszczół miodnych i wtedy nic nie wiedziałem o pszczołach i przeczytałem ją wręcz z wypiekami na twarzy, bez zatrzymywania się, żeby próbować coś zrozumieć. Jeśli państwo kawie mówią stanowczo nie, na przykład ze względu na drastycznie rosnące ceny ziaren, o których mówiliśmy w informatorze ekonomicznym, to może herbata teraz będzie odpowiednim wyborem. Koniecznie z miodem.